złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 14 lipca, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zamach na Donalda Trumpa będzie miał wpływ na wynik wyborów prezydenckich, mówią eksperci. Dziecko w zamkniętym samochodzie na parkingu w Zamościu. Policjanci wybili szybę. Zostało 5 godzin do wielkiego finału Euro w Berlinie. Hiszpania zagra z Anglią. Niezwykłe obrazy buntownika Donalda Trumpa z krwią na twarzy, podnoszącego pięść w górę i wyprowadzanego ze sceny przez Secret Service. Nie tylko tworzą historię, mogą równie dobrze zmienić przebieg listopadowych wyborów prezydenckich. Tworzy się nowa linia frontu w tej paskudnej walce, pisze dziś BBC. Również polscy eksperci są zgodni. Zamach wpłynie na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Zdarzenie w Butler w Pensylwanii będzie wykorzystywane przez sztab Trumpa do prowadzenia dalszej kampanii. Sympatia wyborców zawsze jest większa dla osoby, która staje się celem zamachu, ale trudno przewidzieć skalę i przepływ głosów, tłumaczy profesor Andrzej Rybkowski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No zyska, trudno mi w tym sobie wyobrazić ile dokładnie, ale ileś punktów procentowych przewagi wyścigu o prezydenturę. Jeszcze za wcześnie na wyciągnięcie wniosków o konsekwencjach politycznych zamachów. Dużą rolę odegrają emocje, twierdzi korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Bałkuski. To zdjęcie, na którym ma zakrwawioną twarz, a jednocześnie zaciśniętą pięść, jest symbolem siły, no ale z drugiej strony także kojarzy się z przemocą, więc pytanie, czy Amerykanie chcą właśnie takiego kraju. Donald Trump po tym, jak opuścił szpital, wrócił do swojego domu w New Jersey. Z kolei prezydent Joe Biden pilnie wrócił do Białego Domu. Z Trumpem rozmawiał telefonicznie. Wcześniej wygłosił przemówienie, w którym potępił atak na swojego rywala. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Zamościu policjanci wybili szybę w aucie, by uratować 3-letnie dziecko. Na parkingu centrum handlowego świadkowie zauważyli małą dziewczynkę w zamkniętym samochodzie. Powiadomili policjantów. W aucie były pozamykane wszystkie okna, a dziecko nie reagowało na hałasy. Ostatecznie mundurowi wybili szybę. Jak się okazało, 3-letnia dziewczynka prawdopodobnie spała. Policjanci podali jej wodę, a załoga karetki pogotowia udzieliła pomocy. Dziecku nic się nie stało i nie wymagało przewiezienia do szpitala. 5 osób trafiło do szpitala po tym, jak rano w Lublinie autobus komunikacji miejskiej wjechał w przystanek. O szczegółach reporterka Radia Lublin Inna Jasnicka. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 47-letni kierowca prawdopodobnie zasłab, zjechał z jezdni i uderzył w wiatę przystankową, pod którą znajdowało się kilka osób. Do zdarzenia doszło dziś koło godziny 11. Akcję ratunkową prowadziła straż pożarna, policja oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Jak usłyszałam huk, to zleciałam od razu, no i zaczęły się zjazdy, policja, pogotowie i wszystko już. Duży krzyk, pisk. My żeśmy tylko huki usłyszeli w domach i tyle. Syreny zaraz zaczęły być, pewnie straży, bo jak żeśmy przyszli, to straż była pierwsza, później tam policja przyjechała. Śmigłowiec był, no. Ale nie zabrali chyba nikogo, bo nawet dzieci zapraszali, żeby zobaczyć. Do szpitala trafiło 5 osób. 2 pasażerów, 2 oczekujących na przystanku i kierowca autobusu. Inna Jaśnicka, Polskie Radio Lublin. Odliczenie do finału piłkarskiego Euro. Niedziela miała być w Berlinie bezdeszczowa. Tymczasem nad stolicę Niemiec nadeszły chmury i miejscami pada. Angielskim kibicom zupełnie nie przeszkadza to w dobrej zabawie w oczekiwaniu na wieczorny mecz z Hiszpanią. Chwilowe deszcze kibice z Anglii wykorzystują do schłodzenia gorących głów. Ich śpiewy i okrzyki w ten weekend dominują w centrum Berlina. Fani z Wysp Brytyjskich wierzą, że niezależnie od pogody wieczorem będą mieli co świętować. Liczę na kilka goli. Myślę, że to będzie otwarty mecz i wygramy 3-1. Wierzę w zwycięstwo. To powinien być dobry finał. Takie oczekiwania usłyszałem w niemieckiej stolicy. Hiszpańscy piłkarze podczas Euro pokazują najbardziej przekonujący futbol. Ich kibiców jednak w środku dnia trudno spotkać, jakby szykowali siły na wieczór, by wtedy urządzić fiestę. Tak jak było to przy wcześniejszych występach z półfinałem przeciw Francji włącznie. Czekamy na finał. Anglicy nas nie pokonają. Myślę, że Hiszpania ma więcej umiejętności i gra bardziej ofensywnie. To miło się ogląda. Służby meteo znów zapewniają, że wieczorem nie będzie padać. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio.

Na audycję zaprasza. Afro godzina. Boże, czy można być bardziej Mason niż Mason i Mason niż Mace? Na to pytanie nam właśnie odpowiedział norweski geniusz produkcji Todd Terje, czyli Terje Olsen, a na perkusji zagrał jego brat. Mówię, bo to jest ważne. Dyskutowaliśmy te partie bębnów z kolegami dość zaciekle, niepewni, czy to jest genialnie zagrane, czy genialnie zaprogramowane. Okazało się to pierwsze. Alfonso Musk Thunder, albo Muske Dunder. Jezu, jak ja chciałem ten kawałek zagrać w audycji, ale jakoś dotąd się trzymałem formuły piosenkowej, że wiecie, człowiek śpiewa słowa, to teraz będą dla odmiany aż dwie audycje, gdzie w zasadniczej części, w której puszczam wam muzykę, nie padnie żadne słowo. Oprócz oczywiście moich słów próżnych i czczych. Michał Afrohoffman, witam państwa w 15. wydaniu Afrogodziny, czyli drugorzędnej audycji w programie trzecim. To się pobiczowałem, już mi lepiej. Rzecz jasna, zapraszam też na drugą część programu, gdzie cykliczne pozycje. Dzisiaj wywiad z Amy Winehouse i francuski impresjonizm, który sam sobie zaprzecza. A do norweskiego New Jazzu jeszcze dzisiaj wrócimy. Tymczasem jednak proponuję zmianę klimatu na uliczne glicze. to wspaniały utwór, dla mnie swego czasu objawienie, świadectwo doskonałego mariażu hip-hopu z elektroniką, czy tam za EDM-em, jak zwał, tak zwał. Prefuse 73, czyli Guillermo Scott Heron, bóg instrumentalnego hip-hopu, w tym roku wydał już 2 woluminy nowych strategii dla nowoczesnej zbrodni, New Strategies for Modern Crime, tak się te płyty nazywają, a wysłuchaliśmy strategii nieco starszej, When Irony Wears Thin, z epki 92 vs. 02. Użyłem słowa glitch, użyłem słów elektronika i EDM, więc naturalną koleją rzeczy mi się wydaje sięgnięcie po Daniela Lopatina. Proszę się przygotować i skoncentrować, bo to nie będzie ekwiwalent cepa, co za chwilę usłyszymy, a przy odrobinie skupienia poznają Państwo absolutnie fascynujący eksperyment. Again, zeszłoroczne nagranie jednoosobowego projektu 103 Point Never, bliższe chyba muzyce poważnej niż rozrywkowej. Ja tutaj słyszę wielogłosową muzykę epoki renesansu, tylko zaaranżowaną na proste kształty syntetycznych fal i przeróżne śmiećki. No, tak brzmi elektroniczne niebo w 2024, tak śpiewają cybernetyczni aniołowie. Zresztą Lopatin już na debiucie dawał mocno znać, że muzyka churalna, sakralna gdzieś w jego żyłach płynie, także skojarzenie, mam nadzieję, uprawnione. Obiecałem, że do Norwegii wrócimy i wracamy w sposób dość banalny, bo co przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy o Norwegii? No, mi osobiście fiordy, łososie, palenie kościołów, sweterki z reniferkami, najdroższe piwo świata, zespół AHA. A wielu miłośnikom muzyki, także mi również, przyjdzie do głowy jeszcze jeden zespół, jeden z liczniejszych na świecie. I nie dość, że długa jest jego lista gąb do wyżywienia, to jeszcze nagrywają długie utwory, ale zakładam, że nawet tego Państwo nie zauważą. Thank you. rozpoznawalni po pierwszej nutce, ale się upewniają, że zostaną rozpoznani i dogrywają po pierwszej jeszcze wiele nutek. Jagged Jazzist to był tytułowy, flagowy utwór z ich płyty Starfire sprzed lat 9. Pamiętam, jak kolega mi podrzucił taką listę piosenki, których szkoda, że nie napisałem, Larsa Holdweta, gitarzysty Jagged Jazzist. I rozpływaliśmy się, że jejku, jaki typ ma doskonały smak. No ale przecież to chyba słychać. Też po pierwszej nutce. No to po takim powerhouse'ie jak Jaga, może coś mniej oczywistego z zakresu instrumentali. Zwykle mnie ten utwór frapuje. On brzmi, jakby ktoś sobie zapętlił taki granulkowo brzmiący beat z loopem czegoś na wierzchu i poimprowizował na takim prostym soundzie syntetycznego basu, ale to jest złudzenie. Te 3,5 minuty mają niesamowitą wewnętrzną logikę, a to, że brak w nich powtarzalności motywicznej, mimo oparcia na pętlach, no to chyba wyłącznie zaleta i spore osiągnięcie i sprawia, że playtime upływa błyskawicznie. Debray, chyba pisze się Dabrye, to ksywa autora. With a Professional to ksywa utworu. Jeden z ciekawszych, moim zdaniem, ukrytych klejnotów muzyki bitowej. To określenie znaczy coś innego niż kiedyś. Afro godzina. W następnym wydaniu audycji kolejna bezśpiewowa piątka. Pomacamy sobie treści bardziej klubowe, ale nie tylko. Tymczasem powitajmy członkinię ekskluzywnego Klubu 27, której starałem się nie wypytywać niedelikatnie o kwestie wszystkim znane. I tak dzisiejsza pierwsza część wywiadu z nią będzie o rzadziej analizowanym debiucie, druga za tydzień o częściej analizowanej kwestii, jak nagrać lub nie nagrać hita. Przed Państwem Amy Winehouse, prosto zza światów. Hej. Dzień dobry pani. Chciałem porozmawiać. Ej, co za pani? Ja p***dolę. Gadnij się, mów mi Amy. Nie wiem, czy dam radę. Ale dobrze. Chciałem porozmawiać o czymś, o co chyba rzadko panią... Nie, ja jeszcze raz sobie pójdę. Sorry, o co rzadko chyba cię pytano, kiedy już odniosłaś ten wielki światowy sukces. O twoim debiucie chciałem porozmawiać. No, pogadać. Chyba zapytać, co z nim nie tak. Ja już ci mówię, jest chujowy. W pośpiechu nagrany, kompletnie bez ładu, bez składu. Wiesz, o co chodzi. Teksty o beznadziejnym facecie. Czy w ogóle musimy do tego wracać? Przepraszam, ale ja bym chciał. Ale o tym, jak piszesz piosenki, jak wtedy je pisałaś. Bo moim zdaniem to songwritersko twój debiut jest lepszy niż Sofomod. Co to za dziwny język, Jezu? Pierwszy jest lepszy niż drugi. Ja zrozumiałam już wcześniej, a dowody jakieś masz? No, ciekawsze akordy, odważniejsze linie wokalne. Może. Więcej ornamentów, więcej dziwnych dźwięków, więcej chromatyki. A, że palcami po gryfie tak przebieram dziwnie, tak? Tak, tak, z grubsza tak. No, to prawda, ja się nie p***liłam w tańcu za bardzo. Wiesz, jak każdy, kto chce pisać jazzujące kawałki, to zaczęłam od przesuwania o pół ton. Kumasz, w dół, w górę, wiesz o co chodzi, demol, desmol, cemol, albo G-dur, as-dur, a-dur. A potem ktoś mi powiedział o substytutach. Nic nie zrozumiałam, ale zauważyłam, że mogę zamiast tego środkowego akordu wstawić właściwie jakikolwiek, im dziwniejszy, tym lepiej. I potem, że mogę takie wstawić dwa po kolei. I że to super pasuje do takiego stylu, w jakim ja śpiewam. Wiesz, co to chodzi? Sarah Vaughan, Diana Washington, Frank Sinatra. Ale co, to chcesz powiedzieć, że te wszystkie misterne jednak konstrukcje to są na nieświadomce robione? Nie, weź mnie nie obrażaj. No nie na świadomce. No, ja miałam taką metodę, że kładłam dwa, trzy akordy, na tym sobie śpiewałam, a zaśpiewałam szkic. I wtedy wiedziałam, od jakiego akordu zacznę, na jakim skończę i jak mniej więcej biegnie melodia. I zaczynałam to udziwniać, jechać o co i z tą melodią, i z tą harmonią. Wiesz, dżemowałam sama ze sobą jakby, nie? Wiesz. I wszystko nagrywałam, albo nagrywał Lenny. Aha, a to, że co chwilę operujesz z grubsza na klasycznie jazzowym 2-5-1, to jest przypadek? Nie, to też mi ktoś powiedział. A uważasz, że to źle brzmi? W twoim wydaniu akurat nie, no zwłaszcza, że przeważnie to jest mniej uczęszczane, takie 2-5-1, ale molowe. Właśnie, ja lubię molowe. No, ja też i rzadko leci to wprost, wiesz, zwiększasz kwintę, zmniejszasz kwintę, wszędzie są septymy, często są nony, zmieniasz schemat. Czasem nawet do tego stopnia, że już nic nie jest wprost. Jak w I Heard Love is Blind, albo jak w October Song. No same są przedoty, nie? To jest jazz, stary. Na zdechłym kanarku. Tak, ale nadal jazz. Today my bird flew away. Gone to find a big blue jay. Starlight before she took flight. I sang a lullaby all the land every night. Like Sarah Vaughan. Ej, ale ile jest tych 2,51 na franku? W Stronger Than Me masz 4,51. You Sent Me Flying, też. A w Przedwefrenie masz właśnie 2,51. Kogo obchodzi Przedwefren? W Cherry jest 1,251, dobra, to prawie dacja. I w Moody's Mood for Love masz taką samą, też 1,251. Okej, okay, Know You Now. To uzupełnienie. Jak nie? Refren, 2,51 i potem sobie powtarzasz te 5,1 jeszcze. Ale, reszta kawałka? Ja byłam z niego taka dumna, to jest coś innego. No fakt, fakt. Wiesz, są dwie piosenki na tej płycie, minimum dwie, przy których ja wymiękam. Ja nie rozumiem. Spoko. Prosiłbym, żebyś mnie przeprowadziła przez Know You Now. Patrz, zwrotkę w F-dur i ona potem moduluje do F-moll, ale to nie jest taka chamska modulacja. Tylko po substytucie trytonowym. Jako przejściowy jest C dominantowy. Czyli gezdurowy. No, taki ładny półton, no, ten F-moll. I w przedrefrenie jestem na maksa dumna z tej progresji 1, 3, 2, ale 3 pożyczone. Masz mediante F-moll, As-moll. I zaraz potem znów półton i sobie gładko lądujesz na G-moll. I znów substytucik. Nie musiałaś. Musiałam, bo tacy jak ty by się przypieprzyli, że słabe. Refren, no to powiedziałeś banał, ale to refren to jak musi być. Banał nie taki znowu, wiesz, to B przyozdabiasz grubiutko. W pierwszym obrocie noną zmniejszoną, a w drugim sobie go mutujesz w twój ulubiony akord, zwiększony septymowy. Zauważyłeś, kocham go. Ja tego chyba nigdy w życiu nie użyłem, nie zagrałem, więc muszę się nauczyć. To ucz się. I co, gdzie jest to 2,51? W In My Bed jeszcze i w Brother. No ale to faktycznie tyle już. You're just a little boy underneath that hat. You need the nerve to hide your ego. Don't come with that. You figure everything gets handed to you free, but it's not that easy. No, I gotta know you now. We may never meet again. I gotta know you now and then. My girl says I'm too sensitive. Powiedziałeś, że dwóch numerów na Franku, nie kumasz. To co mam ci jeszcze wytłumaczyć? No, zgaduję. Fuck me pumps. Nie, fuck me pumps, nie. Ten rozumiem. To Coltrane jest, tylko zamiast w dur jest przekręcony do mol. Zauważyłem. On skacze sobie o tercję, ale nie wielką, tylko małą. To jest takie, wiesz, giant steps, ale but. Francuski też lubię, jak molowe. No i tam masz te giant steps, ale nie do końca. Wiesz, o co chodzi. Dwa razy o małą, raz o dużą tercję, potem o kwaltę i kwintę. I ostatni już powrotny. Tak. To jest świetne. To jest świetne. I pasuje idealnie do tego schodzącego wokalu, nie? Moim zdaniem arcydzieło, ale o refrenie może nie gadajmy. Jakby z innego kawałka, nie? Bo to jest z innego. Take the box. Ten mi nakreśl. Widzę, że tak jak Know You Now jest z innej bajki niż reszta Franka, bo ta płyta jest pół jazzowa, pół ogniskowa, a te dwa kawałki jakby łączą najlepsze cechy tych obu podejść, wiesz, ale płynnie, nie, że zwrotka z innego szkicu jest wzięta niż refren. Mój hicik mam wyjaśnić. Mój przebojk. Nie, sam się nad nim spocił. Podpowiem ci. Znieczona kwinta w molowym robi z niego jakby substytut durowego półton w dół. Wiesz, o co chodzi. A przeskok o tryton, mol dur, w poszerzonym układzie brzmi naturalnie. I tak samo półton, nawet mol. I jeszcze na koniec taka zagadka. Ten numer jest w gismol, ale żaden segment się od tego akordu nie zaczyna. Ale są jeszcze przejściowe i one nie brzmią jak przejściowe, tylko jak pożyczone albo jak małe modulacje. Bo są pożyczone mądrze. Kurde, powiem ci, zagięłaś tym kawałkiem. Zagięłaś mnie i każdego frajera na świecie też. Your neighbors were screaming, I don't have a key for downstairs. So I punched out the buzzers, hoping it wouldn't be there. And now my head's hurting. You say I always get my own way, but you were in the got nothing to say. You're so beautiful before today. And then I heard what you say. Man, that was ugly. The Moschino bra you bought me last Christmas. Put it in the box. Frank's in there. Just take it, take the bus, take the bus. I came home this evening, and nothing felt like how it should be. I feel like writing you a letter, but that is not me. You know me, feel so fucking angry. Don't wanna be reminded of you. But when I left my shit in your kitchen, I said goodbye to your bedroom. It smelled of you. Mr. Falls pretends you don't make sense. I just don't know you, but you make me cry. Thank you. spotkałem się kilka razy z nieco lekceważącym stosunkiem do tej artystki, bo faktycznie jej mega hity mogą budzić taką tęsknotę za czymś więcej, za czymś dalej, ale właśnie pierwsza jej płyta te tęsknoty u mnie przynajmniej zaspokaja. A propos za czymś dalej, to kto poszedł dalej w muzyce poważnej? W sensie, kto ją realnie popchnął do przodu? Kto miał i odwagę, i wpływ? Kto nie wyalienował słuchaczy mimo zaawansowanych prób? Mądrzy ludzie mówią często, że Claude Debussy. Dosyć poważnie. Potknąłem się ostatnio o obszerne wydawnictwo Satie i Przyjaciele, zawierające ponad 200 miniatur Erika i owych przyjaciół. Rzecz jasna, nie zabrakło i Debussy'ego. Na przykład antycznych epigrafów, to znaczy muzyki napisanej do greckiego erotycznego lesbijskiego poematu, który okazał się być fałszerstwem autorstwa kolegi Claude'a z paryskiej Society. Uderzyło mnie to, że te epigrafy brzmią bardzo różnie. Używają mocno odległych od siebie środków, mimo bycia całością jakby. I doczytałem, że w pierwszym z nich kompozytor używa skali pentatonicznej, bardzo łatwej do ogaru, a w drugim sięga po ulubioną skalę całotonową, która niejednego przyprawiła o ból zębów. Jest to kapitalna okazja do porównania brzmienia obydwu tych podejść, więc posłuchajmy ich w wykonaniu Artura Golda i Roberta Fisdale'a, bo to są w ogóle duety fortepianowe. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.